Ale ten wstęp jest słaby, prawda? Potem się potrafimy rozkręcić, jest cudownie. Potrafimy być bardzo życzliwi, gościnni, otwarci. Absolutnie tak. Ale ten początek jest rzeczywiście no, jakaś fasada, jakaś szyba. No naprawdę, prawda? Przebić się przez tą barierę takiej nieufności, może czy trudno być wiary jakieś, no sympatię drugiego człowieka. Jest pisemnie trudno. Ale mi się wydaje, że może to się poprawić, że jednak to wszystko. No. Gdy będziemy prezydenta, będzie lepiej. No może. Ale jak pan kogoś dzwoni do kogoś, to mówi, co u ciebie dobrego, tak? Słychać? To jest pański zwyczaj. Za każdym razem. Ja nie chcę słuchać po prostu. No pewnie. No ale jakoś pan się utrzymał na tym kursie przez lata. Wie pan, no, mam 3/4 setki, także trochę mi się udało. Ale staram się po prostu jednak mimo wszystko zachować ten dobry humor. Po prostu. Wydaje mi się, że podejście z uśmiechem do człowieka zawsze buduje lepszą... lepszą relację, o tego słowa mi brakowało, z drugim człowiekiem. No właśnie, tak. Ale też tak jak pani napisała, pięknie pani Adriana, nie wiem, czy pan tego słuchał, ja czytałem jej list, napisała... W ogóle on był cały piękny bardzo, ale napisała tam takie zdanie, które zapamiętałem, że to jest uśmiech, to jest coś takiego, co ja mogę sobie sama dać, nawet jak mam najtrudniejsze chwile w życiu. To jest niesamowite. Absolutnie tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że dzielenie się tym uśmiechem jest czymś niesamowitym po prostu. Ale pewnie. No, buduje się relacje między człowiekiem. Ja nie znam tego człowieka, do którego się uśmiecham, ale chętnie zamienić im parę słów, bo po prostu no, miło jest spotkać kogoś, z kim można parę słów normalnych, sympatycznych zamienić. Także, no pewnie, tak jak z panem na przykład dzisiaj. No, miło mi bardzo. No tak, no to prawda. Bądźmy mili dla siebie, bądźmy uprzejmi i to po prostu buduje relacje między ludźmi. Zupełnie inaczej się człowiek czuje po prostu w takiej sytuacji. Tak. A na to nie ma ceny, prawda? Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana, panie Tadeuszu. Ale miło. Wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy to pan był, panie Tadeuszu, może na tym przystanku wtedy, jak ja czekałem na autobus, dość długo czekałem, zimno było. No i tak przebierałem nogami i taki był starszy pan, który podszedł i tak nam popatrzył na mnie i mówi, ale pan ma zbójeckie buty. No i się uśmiechnął. To było takie miłe. No to ja mu coś powiedziałem też miłego, że tam miał jakieś zbójeckie, nie wiem co. I wsiedliśmy do autobusu i tyle nas, więcej się nie widzieliśmy, ale naprawdę, ale pamiętam. Jakie fajne. No dobrze, to co my teraz tutaj mamy ciekawego do zagrania? A właśnie, inny wspaniały artysta. Tak, Paul McCartney. On taki uśmiechnięty też właśnie, z tych uśmiechniętych, nawet miał kilka piosenek o uśmiechach. 1, 2, 3, 4. tutaj taki uśmiech jak stąd do Ameryki, prawda? No i pan Dariusz, dobry wieczór, witam szanownego imiennika. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Słyszałem, że Dariusze to są fajne facety. No pewnie, że tak. No. Zwłaszcza ci dwaj, a tam inni to, to różnie. No Dariusz Pieruch trzeci, no to już jest no, niezła grupa. Znajdzie się więcej. Aha, no dobrze, no i co takiego? To, co słyszę dzisiaj w audycji, to bardzo ciekawe wypowiedzi odnośnie uśmiechu. Mhm. Bardzo mi się podobała wypowiedź pani, która mówiła o uśmiechaniu się nie tylko ustami, ale wzrokiem, tak? W moim odczuciu uśmiech to jest kwestia, która leży w nas na poziomie energetycznym. Jeśli nie mamy dobrej energii wewnętrznej, odpowiednio wibrującej, to ten uśmiech, nawet jeśli go gdzieś tam wywołamy, bo wypada, bo ktoś nam tak powiedział albo oczekuje, no to on nie spełnia swojego zadania. Mam takie przemyślenia, dlatego że ja akurat zajmuję się końmi na nieco głębszym poziomie niż tylko samo jeździectwo. No ciekawe. Zajmuję się końmi od strony porozumiewania się z nimi na poziomie właśnie energetycznym. I koń jest taką ciekawą istotą jako zwierzę, które jest ostatnie w tym łańcuchu pokarmowym, czyli jest zjadane przez drapieżniki. I koń ma taką właściwość, że on w doskonały sposób odczytuje energię istot, które go otaczają. Konie między sobą w 75% porozumiewają się na poziomie energii. Bardzo ciekawe. I co? I teraz one mają taką właściwość, nawet to określono, zbadano, że mają taką tak zwaną przestrzeń intymną, której wymiary to jest taki kwadrat o boku 10 metrów 75 centymetrów. Nawet tak dokładnie to zbadano. To bardzo ciekawe. I kiedy na przykład człowiek przekracza tę barierę, to koń w ułamku sekundy odczytuje jego myśli, intencje i emocje, a więc wszystko na poziomie energii. Bardzo ciekawe. I teraz ja tak żartobliwie mówię moim studentom, że na tym poziomie nie możemy zrobić konia w konia. Bo jeżeli w nas jest strach, lęk, złość, smutek, a my się uśmiechamy i mówimy: koniu, kocham cię, będzie fajnie, to on tego nie kupi. On tego nie kupi i nie damy rady wtedy porozumiewać się z nim bez przemocy, bez zmuszania go, zabraniania albo nakazywania środkami przymusu, jakie powszechnie są znane, typu wędzidło, baty, trochę. Tak. Więc w moim odczuciu u nas, ludzi, ten uśmiech wynika z poziomu naszej wewnętrznej energii i myślę, że w dużej mierze, ogromnej mierze ten poziom naszej wewnętrznej energii zawdzięczamy temu, co dali nam rodzice, kiedy byliśmy dziećmi. Jeżeli byliśmy dziećmi szczęśliwymi, chwalonymi przez rodziców, którzy się do nas uśmiechali, przytulali nas, to ten uśmiech, ta radość wewnętrzna jest jakby naturalna, jest naszym naturalnym składnikiem naszej osobowości i wtedy nie musimy się śmiać od ucha do ucha, ale te nasze promienie, które wypływają z serca, z naszej psychiki, z naszego nastawienia do otaczającego świata, zarażają wszystkich, zalewają nasze otoczenie i czynią je po prostu bardziej szczęśliwym. Takie są moje przemyślenia. Bardzo panu dziękuję, to jest fascynujące. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, drogi imienniku. No ciekawe, dobrze, to teraz ja zrobię most, spróbuję. Trochę to przeczytam państwu, bo Przygotowałem się do tej audycji w taki sposób, między innymi, że wziąłem ze sobą książki, które mi moja przyjaciółka pożyczyła. Ja ich akurat tych nie mam. Te są trudno dostępne, ale są znakomite. Thich Nhat Hanh. Kiedyś chyba o nim mówiłem. Mnich wietnamski. On zmarł kilka lat temu. Wybitna postać. Autor wielu książek. Jest chyba kilkanaście po polsku. Jest taka książka Cud uważności. Jeszcze o tym się wtedy nie mówiło w Polsce. To jest 92 rok. Mam to wydanie. I tu są takie ćwiczenia medytacyjne, które on proponuje. I one są bardzo proste. Ale posłuchajcie, w którą tę stronę idzie. To jest przetłumaczone jako półuśmiech. Po kilka zdań. Przeczytam ze dwa. Półuśmiech. Gdy budzisz się rano. Powieś gałązkę albo cokolwiek innego. Może to być kartka z napisem uśmiech na suficie lub ścianie w miejscu, na które pada twój wzrok, gdy budzisz się rano. Ten znak będzie dla ciebie przypomnieniem. Zanim wstaniesz z łóżka, wykorzystaj tę chwilę, by zająć się oddechem. Wdychaj i wydychaj łagodnie trzy razy, cały czas utrzymując półuśmiech na twarzy. Podążaj za oddechem. No i jeszcze różne inne ćwiczenia. W różnych sytuacjach, w wolnych chwilach, na przykład półuśmiech. Półuśmiech, gdy słuchasz muzyki. Spróbujmy, zaraz będzie muzyka fajna. To sobie zróbmy półuśmiech. Półuśmiech, gdy jesteś zdenerwowany. No i z tym oddechem to jest połączone, żeby zwracać uwagę na oddech. No teraz jak już się mindfulness rozpowszechnił i różne inne techniki medytacyjne, no to to jest oczywiste. Ale jakby tak spróbować z tym uśmiechem jeszcze, to się nie da oszukać wtedy. Bo jak się, jak oddychamy i zwracamy uwagę na oddech, no liczymy oddechy na przykład w takich różnych medytacyjnych sytuacjach, jak się uśmiechamy, to nie można tego robić na łapu-capu. To jest wolniej. I ten uśmiech wtedy jest naturalny i oddech jest, oddech się zwalnia, rytm się zwalnia, człowiek się wycisza, uspokaja, to łatwiej idzie. Jak się to połączy z uśmiechem, myślę, że to jest bardzo, no niby banalne, ale bardzo głębokie i piękne ćwiczenie. Pani Alina dzwoniła i nie chciała sama tego powiedzieć, ale prosiła, żeby przekazać, że z tym uśmiechem, nawet jak się te kąciki ust podniesie, tak nawet jak na siłę się to zrobi, to i wytrzyma się jakiś czas, no na przykład właśnie z tym łącząc to z tymi ćwiczeniami, z tą uważnością na oddech, no to w pewnym momencie serotonina się wytwarza. No i to jest, może działać z tej strony, a nie z tej drugiej jakby, tak? I to nie ma sprzeczności z tego, to co mówił pan Dariusz jest fascynujące i wie co mówi, pewnie to prawda, ale to co ja mówię teraz, nawiązując od Thich Nhat Hanha, no to jest w drugą stronę trochę, to znaczy, że można to zbudować, znaczy przesłanie jest takie, że można to zbudować. Jak pani Adriana powiedziała, uśmiech mogę dać sobie sama i ten uśmiech coś zmienia rzeczywiście, jeżeli nad tym będziemy pracować w takim duchu uważności, współczucia dla siebie i tak dalej, i tak dalej. O tym też już wiadomo. No więc łącząc jedno z drugim, wydaje mi się, że powstaje taka właśnie opowieść większa. Dobra, to teraz zagramy. Ale jeszcze przypomnę, 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ja już trochę się pogubiłem w tym, co my mamy zagrać, ale Ela wie, co mamy zagrać. No tak, to tak właśnie to. No zagrajmy. Bardzo proszę. So like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Nocna. No to była chyba najsławniejsza piosenka o uśmiechu, prawda? Tak, tak mi się wydaje. Gregory Porter ją tak pięknie śpiewał. I pan Robert, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Chciałem nawiązać do rozmowy o porozumiewaniu się, czy bardziej o tym, że konie nas rozumieją, nas. Tam było wspomniane o polu energetycznym. Tak, to są bardzo ciekawe. W tym zakresie. Tak, to jest ciekawe, nie neguję tego nawet. Interesujące, że to zmierzono, ale myślę, że komunikacja ze zwierzętami nie musi, można to na potrzeby praktyczne stosować, może trochę inną metodę, którą ja, że tak powiem, stosuję. Wychowywałem się z psem tak od 6 roku życia w Wilczurę. Może to pomogło, do dziś się śmieję, że wiem, jak rozmawia się z psem, taka piosenka kiedyś była. Tak. Ale każdy, kto przybywał ze zwierzętami, psami, ja mam doświadczenia psy, papugi, troszkę koty. Ogólnie wiadomo, że do zwierząt się mówi i mówi się w taki sposób, żeby po prostu nie kłamać. Mówię to, co czuję, czy myślę wręcz, jeśli potrafię, i one przez to, że mają szerszą percepcję od nas, lepiej zauważają szczegóły, bo po prostu są zwierzętami, od tego zależy ich przeżycie dosłownie. No tak, to prawda. Szczególnie tych dzikich, nawet domowych też. I trudniej je oszukać, jeżeli ono widzi, że nasze zachowanie jest takie, jak im odpowiada, to są, nas rozumieją po prostu. Jeśli widzą, że coś fałszujemy, inne gesty, inne spojrzenia, inne słowa, to przestają nam ufać. I ja bym doradzał, że zwierząt się nie okłamuje, bo to nie ma sensu w ogóle. No, chyba, że batem po prostu je potraktujemy, to nie ma się czym przejmować. No tak, batem to jest najłatwiej, prawda. To jest. Ale o tym się dość często zapomina, bo czasem widzę, jak ludzie kontaktują się ze zwierzętami, no to wystarczy do nich mówić, no tak jak do nas zresztą. I nie kłamać. Nie kłamać, to się czasem udaje przecież. Zwierzęta ludzie, ale myślę, że tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Zwierzęta też kłamią, udają, jak muszą, no. Mm-hmm. Tak to ma sens, no, jakikolwiek życie po prostu zasady, no to politykę polecam, no tam chyba pomaga. No musiałem, taki mam charakter. Dziękuję bardzo, panie Robercie, pozdrawiam serdecznie. Trochę się uśmiechnęliśmy do siebie też, czyli było na temat. Jeszcze powiem na temat, ja chyba o tym mówiłem państwu, a może nie, profesor De Barbaro, wybitny psycholog, też niezwykle miły człowiek, taki człowiek uśmiech też, powiedziałbym. On powiedział kiedyś, zapamiętałem to, rozmawialiśmy, on powiedział, to było takie miłe, bo to do mnie skierował takie miłe słowo, a potem powiedział, no, panie Dariuszu, mam przyjemność mówić szczerze. I to jest takie fajne, i to rzeczywiście jest głębokie. Mówienie szczerze jest przyjemnością, prawda? Prawda. Tak samo szczery uśmiech. No i jeszcze a propos uśmiech. Pan Łukasz tak pisze. Uśmiech mi ratuje związek. Nie potrafię się obrazić na men. Szybko zapominam złe. I choć mamy bardzo trudny i burzliwy związek z żoną i nawet tak bym chciał się odciąć i tak sobie myślę, że teraz to już koniec, się nie odezwę, no to i tak za chwilę, jak siedzimy naprzeciwko siebie przy stole, to nie wyrabiam i się uśmiecham. Jeszcze próbuję udawać poważnego i obrażonego, ale uśmiech bierze górę. Luzuje to mnie i naprawdę nie potrafię długo chować urazy. I proszę mi uwierzyć, jest nam bardzo trudno, a jednak ten uśmiech jeszcze gości w naszym domu. O, to cudownie, macie wspaniałego gościa. No, oby tak dalej, dziękuję, pozdrawiam pana, pozdrawiam panią, pozdrawiam państwa. I zapraszam, 2 2 7 3, uśmiech. To dzisiaj właśnie o tym, o wielkim bohaterze naszego życia, takim... No, takim może czasami mało obecnym, ale jak już się pojawi, no to mój Boże. No to teraz Van Morrison. When you smile, when you smile, when you smile. To był Van Morrison, a to jest pan Maciej. Dobry wieczór, witam serdecznie. Kłaniam się, dobry wieczór panie Dariuszu. Kłaniam się panu. Bardzo się cieszę, że udało mi się znów dzwonić do audycji. To szczerze panu powiem, wcale nie jestem do końca przekonany, czy to tak dobrze. Czemu? Że mi się udało. Bo jak już zdążyliśmy nieco poza antenowo ustalić z panem Dariuszem Pierogiem, właśnie dodzwonił się do audycji dyżurny Smutas. Pan jest dyżurny Smutas? No chyba trochę tak. Tak jakoś wychodzi, że ten to moich wypowiedzi zwykle bywa... Może nie tyle pesymistyczny, co takim może trochę czasem melancholiczny. Ale uśmiechy bywają różne. Tak, oczywiście, że tak. Ja właśnie w sprawie tego uśmiechu, bo biłem się długo z myślami, czy właśnie, że tak powiem, wpuszczać odrobinę tego mojego dziegciu melancholijnego, ale sprowokował mnie pan, panie redaktorze, pytaniem o powody nieuśmiechania się. No właśnie. No więc... Właściwie to powinienem zacząć od pytania, a od którego tomu tego leksykonu chciałby pan zacząć? Od najciekawszego miejsca. Od najciekawszego miejsca? Oj, nie wiem, czy ono będzie najciekawsze akurat, panie redaktorze, ale myślę, że ważne. No. Bo tak sobie pomyślałem, słuchając piosenki pana Młynarskiego, którego szalenie szanuję i jestem wręcz wyznawcą, a nie fanem. No tak, ja też. Zwłaszcza podobnie. z racji słowa. No pewnie. I właśnie w tej piosence poniekąd było wyjaśnienie tych powodów nieuśmiechania się. Bo tak mi się wydaje, panie Dariuszu, że myśmy się bardzo wszyscy jako ludzie przyzwyczaili do tego, choć Polacy mają do tego jeszcze tą szczególną predyspozycję, że my natury rzeczy jesteśmy takimi... No trochę smutasami właśnie, no marudami, o czym... Może marudami, nie wiem czy smutasami, to ja nie wiem czy... Ale marudami, to tak, to narzekanie, tak. To, tak. Narzekactwo, tak. Tak, oczywiście. Tym podobne rzeczy. Mhm. Ale myślę, że to poszło nieco dalej, bo z moich takich, choćby nawet bardzo pobieżnych obserwacji tego, co się dzieje w kontaktach międzyludzkich, wynika, że myśmy się przestali śmiać do siebie, uśmiechać do siebie, a zamieniliśmy to na śmiech z kogoś. A tak, ale ma pan rację, to coś w tym jest, to prawda. Albo z czegoś w najlepszym wypadku. Mhm. Śmiech ma dzisiaj bardziej wymiar szyderczy niż życzliwy. I myślę, że to leży u podstaw... Właściwie tych naszych ciężkich czasów, w których właśnie przyszło nam żyć i na które tak często narzekamy, że one takie trudne. Trudne, bo kiedy były łatwiejsze, to pognaliśmy w inną stronę niż w stronę uśmiechania się najpierw do siebie samych. Bo jeśli nam samym ze sobą nie będzie w życiu dobrze, to nikomu pozostałemu dookoła nas też nie będzie, bo jak mamy zapewnić komuś szczęście, jeśli sami wewnątrz nie jesteśmy chociaż odrobinę szczęścia? Święte słowa, no pewnie. Tak. To takie proste, ale tak... Myślę, że chyba rzadko zauważane albo rzadko dostrzegane. A dziękuję panu bardzo. No tak, jasne. No, ten... I to chyba wszystko, bo cała reszta, myślę, da się zmieścić w tym, co już do tej pory się powiedziało. Bardzo dziękuję. No tak. Pozdrawiam. No, ten dziegieć nie był taki dziegciowaty bardzo, jak sądzę. Starałem się jak mogłem, żeby lekko dorzucić słodziku. Bardzo doceniam, bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. Kłaniam się nisko, dobranoc. Ja też, dobranoc. To jeszcze pani, a właśnie, to jeszcze na temat może trochę a propos. Jeszcze raz, bardzo ciekawa obserwacja właśnie z tej książki, którą cytowałem już, Psychologia uśmiechu Piotra Szaroty. On sprawdza definicje językowe, różne tamte kolokacje, frazeologie, różne takie cuda. I uwaga. Uśmiech wydaje się być traktowany jako cenne dobro, kosztowny prezent, który możemy komuś ofiarować. I tutaj właśnie są te językowe sytuacje. Można hojnie rozdzielać uśmiechy, można obsypywać kogoś uśmiechami, tak jak prezentami. Darzyć, obdarzać uśmiechem, ofiarować, ale także skąpić czy żebrać uśmiechu. Oznaczać to może, że uśmiech jest dobrem limitowanym, Jego wartość bierze się prawdopodobnie z tego, że z reguły jest traktowany jako odzwierciedlenie cennego uczucia. Miłości, sympatii, szacunku. Trudno sobie wyobrazić żebranie o uśmiech w kulturze, w której uśmiech jest tylko skonwencjonalizowanym sygnałem społecznym. Częste, rutynowe używanie uśmiechu w interakcjach społecznych obniża jego wartość. I tutaj widać ogromną różnicę między kulturą polską a amerykańską. Bardzo ciekawa obserwacja, prawda? Coś w tym jest. To taka z tej ładniejszej strony to by było. Właśnie. O uśmiechu. No dobrze, to teraz mam tutaj jeszcze maile ciekawe, myślę. Ja to próbuję kontrolować sytuację, mówiąc krótko. I zaraz się do jednego z tych maili odniosę. Ale jak państwo chcieli zadzwonić, to bardzo proszę oczywiście. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz Anna German i jej wielka pieśń. Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie trudy, żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Szczęśliwy nie czekaj, do kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą 7 codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co lata marzeniom skrzydeł do. Wspomnieniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj. Kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się, uśmiechaj się. Wspaniałe. Pan Robert, jeszcze raz, prawda? Pan chciałby coś dodać, bo tak, chyba rozmawialiśmy, prawda? Jeszcze raz. A, to wspaniale, dziękuję. Ale przejdę do tematu. Jeżeli uśmiech jest właściwie wartością dla nas, weźmy, statystycznie, nie wiem, najłatwiej jest otrzymać ten uśmiech samemu uśmiechając się w taki czy w inny sposób. Nawet niech to będzie trochę sztuczne, ale jest to, powiem tak, wykonalne, wcale nie takie trudne. Mam zawód, w którym ciężko się do mnie uśmiechnąć, dopiero tam coś później. No, co to pan jest? Kim pan jest? Co to za zawód taki poważny? Dentysta. Ojej! Ale no dobrze, rozumiem. Ale wystarczy się uśmiechać, zawsze jest inaczej. Wcale się taki zmęczony, czy w różnych nastrojach taki wesoły nie jestem, ale a tak jak podkreślam, no, za uśmiech dostajemy uśmiech. No. Tak. Nawet w sklepie ten uśmiech, dzień dobry, uśmiecham się, jednak dostaję uśmiech, a wystarczy wymienić parę słów i robi się szczerze czy milej. A i chciałem przypomnieć, że zwierzęta się uśmiechają. To może z tematu wychodzę, ale Nie, nie, dlaczego? Fajnie się psy potrafią uśmiechać. Tak, wiem, oczywiście. Ja takiego psa, on się tak uśmiechał, jak jest taki portret Witkacego i on tak jednym kącikiem, tak półgębkiem się uśmiechał, ale bardzo szczerze, tak. Właśnie, tak? szczerze. Tam mój syn ma psa, to jak z tym psem się do siebie uśmiechamy, to się uśmiechamy. A, no właśnie, tak, na całość. No dobrze, dziękuję panie Robercie. Dziękuję za temat. Temat jest bardzo fajny akurat. Dziękuję za to, za to, czym się pan z nami podzielił. Dziękuję. Ja dziękuję za myślę. Dziękuję. Dobranoc. Pozdrowienia dla syna. No to teraz może ten mail. On jest dość długi. Spróbuję podzielić siły. Trochę może skrócę go. On Michalina pisze. Pisze tak. Merit. Przyjaciółka Michaliny. No właśnie, takim znakiem rozpoznawczym był uśmiech. A, to ta, która się uśmiecha mimo wszystko. Tak rodzice o niej mówią. Michaliny. Bo Merit, choć ma dopiero 20 lat, to żyje z chorobą Alzheimera. No jak się spotkaliśmy w Hamburgu, opowiadałam jej, że uśmiechnęłam się do jakiejś kobiety w pociągu i ta kobieta tak na mnie spojrzała. I tu Merit się wcięła. I ten wzrok mówił, o co ci do cholery chodzi? Nie przejmuj się. Niemcy nie są ponurzy, my tak po prostu mamy. Ale przynajmniej wiesz, jak się czuję, jak wracam tu z Islandii. Na Islandii uśmiechałyśmy się najszerzej, jak się da. To chyba przez ten nieustanny zachwyt. Kiedyś już pisałam o zachwytach, no prawda. Pewnego razu, późnym wieczorem, wracałam do pracy, po pracy do swego kontenera. Turyści, tak zwani jeźdźcy północy, tak? Imprezowali jak zwykle. Jedna z moich koleżanek, przewodniczka wycieczki, paliła papierosa z jednym z nich. I zatrzymałem się na krótką pogawędkę. Z tym turystą minęliśmy się gdzieś na farmie kilka razy podczas jego turnusu, ale ponieważ nie jeżdżę konno, nie brałem udziału w wycieczce. On zapytał mnie, czy kiedykolwiek przestaje się uśmiechać. Nic nie odpowiedziałam, albo coś mruknęłam wymijająco. Rzeczywiście, że przestaje. Uśmiechnęłam się, życzyłam dobrej nocy i poszłam do siebie. Gdy zniknęłam z ich pola widzenia, krzyknął: wiedziałem, że nie przestajesz. Nawet jak cię nie widzę, to słyszę twój uśmiech. Ale ładne. To słyszę twój uśmiech. I can hear your smile. Zapisałam, bo wydało mi się to wyjątkowo ładne, że uśmiech można usłyszeć. Jak brzmi bezgłośny uśmiech? Bo przecież nie każdemu uśmiechowi towarzyszy śmiech. Może towarzyszyć mu cisza. Taka sytuacja przydarzyła mi się po kilku miesiącach mojego pobytu na wyspie. Na samym początku Mikę, osoba, która mnie zatrudniła w pensjonacie, a potem stała się przyjaciółką i siostrzaną duszą, mimo sporej różnicy wieku między nami. Po moim pierwszym tygodniu śniadań przyszła porozmawiać. Ktoś zostawił negatywną opinię, bo skończył się sok pomarańczowy i za późno zaserwowałam jajka. Powiedziała, że rozumie, że mogłam się czuć przytłoczona, bo rzucili mnie na głęboką wodę, ale wiedzieli, że sobie poradzę. Ponurzy i narzekający ludzie się zdarzają, ale uśmiech zawsze działa, więc powinnam uśmiechać się częściej, bo mam ładny uśmiech. A potem uśmiechałyśmy się do siebie i do innych. I tak się szczerze. Uśmiechnęłam się też ostatnio, kiedy niespodziewanie dostałam wiadomość, że ktoś mnie przytula w momencie, w którym akurat bardzo tego potrzebowałem. A jedna z moich cioć mówiła, żeby się nie martwić na zapas, bo może się okazać, że nie było się czym martwić. I chodziła tak uśmiechnięta przez 98 lat. No jeszcze ja powiedziałem historię o kawiarni, prawda? Że, jak powiedziałem pani baristce, pani uśmiech wystarczy, ona tak się rozpromieniła. No i to. W nawiązaniu do historii z kawiarni na warszawskim osiedlu Jazdów, w otwartej pracowni, gdzie przez parę lat organizowałem koncerty, w menu była woda była za uśmiech. I na koniec jeszcze. Dodam do historii Igi z zeszłego tygodnia. Po jej ostatnim balu, tak, bo to jest, była historia o umieraniu tej przyjaciółki, jej siostra Ada napisała tak. Trudno napisać coś mądrego. Prawda jest taka, że to Iga od podstawówki pisała mi większość wypracowań. Byłyśmy zawsze w pakiecie, zawsze razem. A teraz nie pozostało mi nic innego, jak tylko żyć, i tutaj to jest wielkimi literami, najlepiej jak potrafię, tak jak mnie nauczyłaś. Nie robiłam cyrków na twoim ostatnim balu, tak jak kazałaś, i włożyłam nawet ten śmieszny czarny czepek z siatką na głowę. Wiem, że bardzo się ty z tego śmiałaś tam na górze. Myślę o tych dziewczynach dużo ostatnio i o ich szerokich uśmiechach. I chyba nie znam powodów do uśmiechania się. Po każdym deszczu, kiedy kiedyś wyjdzie słońce. Uśmiech śle. Michalina. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję za piękny list, jak zwykle. No to teraz może... To było trochę smutków. No, dużo smutków w tym było. No, są różne uśmiechy, prawda? Marianne Faithfull. Mateusz Skielc poświęcił swój mail piękny tej piosence, której słuchaliśmy niedawno, czyli Człowieczemu Losowi i przesłaniu tej piosenki. Więc ja może fragment tego maila. W trudnych chwilach, które z pewnością każdy z nas przeżywa, warto pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami w swoich doświadczeniach. Każdy dzień, w którym potrafimy znaleźć choćby najmniejszy powód do uśmiechu, jest dniem, który warto przeżyć w pełni. Może nie mamy wpływu na to, co przyniesie nam przyszłość, ale możemy kontrolować to, jak będziemy reagować na to, co się dzieje tu i teraz. Jeśli się nauczymy dostrzegać piękno w codziennym życiu, nawet w jego najprostszych aspektach, to zyskamy prawdziwą mądrość. Zatem zamiast czekać na ten jeden wspaniały dzień, powinniśmy nauczyć się być obecni w tym, co dzieje się teraz. Każdy dzień może być pełen wartości, jeśli tylko zdecydujemy się go dostrzec. Uśmiech, choć może wydawać się banalny, ma moc, by zmienić naszą perspektywę, a nawet poprawić jakość naszego życia. Zatem warto pamiętać o słowach Hanny German i szukać radości w najmniejszych rzeczach, bo to właśnie one stanowią prawdziwy sens życia. Z uszanowaniem, Mateusz Skielc. Z uszanowaniem Dariusz z Warszawy, a właściwie z Augustowa. No to teraz Johnny Mathis. a certain smile, a certain face can lead an unsuspecting heart on a merry chase. A fleeting glance can say so many lovely things. Suddenly you know why my heart sings. You love a while, and when love goes, you try to hide the tears inside with a cheerful pose. But in the hush of night, exactly like a bittersweet refrain, comes that certain smile to haunt your heart again. That certain smile to haunt your heart again. A to taki uśmiech, który ukrywa coś, ukrywa serce, ukrywa coś. Coś prawdziwego i szczerego. No, ale ja jeszcze teraz chciałbym coś takiego państwu przeczytać, czymś się podzielić. A wiecie co, podzielę się później może, jak zdążę. Ale, bo pani Edyta jest z nami, prawda? Pani Edyto? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja się panie mają pierwszeństwo. Tak, no, to miłe. Już się uśmiecham. Bardzo się cieszę. I tak się zasłuchałam, że dopiero teraz dzwonię. Bardzo fajny dobór utworów. Ciekawe głosy. Aha. Ja dodam od siebie taki mały kolaż może. No, umiejętność śmiania się ze swoich i czyichś potknięć, pomyłek, śmiania, a nie wyśmiewania, dostarcza sporo radości. Tak może nie idealnie związane z tematem, ale była My Unfaithful przed chwilą, tak, a mi sprawi sporo radości wpuszczenie w eter tytułu Naked Under Leather, film, w którym zagrała My Unfaithful i Alain Delon, i były tam przepiękne zdjęcia w tym filmie. I to tyle w tym temacie. A poza tym, kiedy śmiech, uśmiech wywołują takie same rzeczy, seriale, filmy oglądane na przykład, potem wspominanie tego, czasami nawet takie z kimś równocześnie, razem, albo też już tylko samemu do siebie pod nosem, dialogi, które wchodzą do wspólnego języka, czasem nawet wkradają się do życia, tak ulegając przetworzeniu, tak jeszcze bardziej fundamentalnie, stają się jeszcze bardziej takie, można powiedzieć, moje i czyjeś. O, tak. Aha, to, o, tak, jak ładnie, ładnie pani powiedziała. I jeszcze może tak, uśmiech, co może wywołać uśmiech? Muzyczne kabarety, takie hasło tylko, Village People, Massacration, I'm Your Flowers, to takie moje trzy hasła na teraz. Piękne uśmiechy, takie uśmiechy pełne, takie mające coś w sobie na dnie, niekoniecznie bardzo wyraźne i takie, takie wylewne. Tak obrazami, bo jestem wzrokowcem. Liza Minnelli, Paul Newman, Charles Bronson, Roberto Benigni, Roy Scheider, Romy Scheider, Marina Mercury, tutaj ten słynny film Nigdy w niedzielę, tam było bardzo dużo uśmiechu. A uśmiech w ruchu, to mi się kojarzy Jim Carrey na przykład. A, no tak. Niesamowity. I był taki film, ja strasznie dużo gadam, a to już koniec audycji. Był taki film Xanadu, w którym właśnie zagrał Jim Carrey. Chyba był ostatni film, w którym on w ogóle zagrał. Olivia Newton-John i Michael Beck. Aha. No, film różnie określany, osądzany. Mnie chwycił. I tam był taki kawałek, muzykę robił zespół Elo w dużej mierze. I był taki kawałek Don't Walk Away. W pewnym momencie film przechodzi w kreskówkę i właśnie towarzyszy podkład muzyczny, ten utwór Don't Walk Away. Ilekroć to widzę, tyle razy uśmiecham się do siebie. Po prostu robi się fajnie. I to są takie rzeczy, że też jak się ma świadomość, że ktoś odbiera tak samo, to jest jeszcze fajniej wtedy. Jeszcze może na koniec. Jesteśmy przed wschodem słońca i był taki film właśnie, Linklatera z Julie Delpy. A tak, tak. I tak. Zapominam nazwiska aktora. Jest mi bardzo przykro, nie mogę sobie przypomnieć. Wie pani, że ja też nie pamiętam. Joy, no znany z Stowarzyszenia Umarłych Poetów. No, dużo fajnych ról zagrał. W każdym razie jest taka scena, w której Julie Delpy siada z gitarą przed nim i gra takiego walczyka. Coś cudownego. I taki uśmiech, który gości na jej twarzy, nieśmiały, i potem na jego twarzy się pojawia uśmiech, który nie wiem, jak to teraz dobrze wyrazić, nie jesteśmy go w stanie powstrzymać. Dziękuję. To nie są salwy śmiechu, tylko to jest, tak, tylko to jest głębia. Tak, tak. Przepraszam, że tak dużo gadałam. Nie, dziękuję, broń Boże, wszystko w porządku, dziękuję bardzo. No to na sam koniec audycji, już nie będzie pan mógł nawet... Ale jeszcze ja nawiążę. To też będzie o filmie, tak. Moje i czyjeś, pani powiedziała bardzo ładnie. Tak. I jeszcze jakby ktoś był smutny bardzo i byłoby mu ciężko teraz, to polecam film Potwór z Roberto Benigni. Ojoj, to naprawdę lepiej nie z pełnym pęcherzem. Panie Edyto, pozdrawiam, do usłyszenia. No dobrze, to ja obiecałem, że nawiążę. Nawiążę krótko. Jest taka historia, a właśnie w tej książce Psychologia uśmiechu. Tam jest opowieść o japońskich uśmiechach. Na przykład o pani, która się spóźnia na pociąg, na metro. I wtedy się uśmiecha. Uśmiech, który ożywił twarz pani Watanabe, podobnie jak uśmiechy tysięcy innych Japończyków, których obserwowałem przez lata w podobnych sytuacjach, autor się nazywa Ricci, to cytuję go, pojawił się dopiero wtedy, kiedy wydawało się oczywiste, że pociągu mimo wszelkich starań nie uda się jednak złapać. Ale on nie był wyrazem jakiejkolwiek nadziei. Ten uśmiech towarzyszący zamknięciu drzwi był szeroki i wyrozumiały, lekko tylko naznaczony zakłopotaniem czy skrępowaniem. Co więcej, jeśli pani Watanabe miałaby coś w tej chwili do powiedzenia, byłoby to prawdopodobnie shikata ganai, czyli nie ma na to rady. To stwierdzenie słyszy się tu co najmniej milion razy dziennie. To swego rodzaju japoński odpowiednik hałariu. Zwrot, który wypowiada się bez zastanowienia. Spojrzałem na panią Watanabe, która czekała na kolejny pociąg. Czy ona, która potrafi uśmiechać się tak pięknie i popłażliwie, robi to także patrząc na swoje zmarszczki, siwe włosy, akceptując w ten sposób to, co nieodwracalne, kruchość ludzkiego istnienia? Odpowiedź jest oczywiście twierdząca. Pokorna afirmacja losu wpisana jest przecież w japońską tradycję filozoficzną i religijną. Ten niezwykły uśmiech odnaleźć można bez trudów w filmach dawnych japońskich mistrzów, takich jak Yasujirō Ozu czy Kenji Mizoguchi. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie. Zapraszam za tydzień. Uśmiecham się do Państwa, uśmiecham się do Eli Różyckiej, dziękuję Elu, i do Darka Pieroga, dziękuję Darku. No i Madeleine Peyrou na koniec. I jeszcze raz smile. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.